Хотя на душе было достаточно скверно. Probably, yeah, that sounds about right. Okay, here we go. Establish a song stream to span all duration and distance. For each atom is a temple of fierce uniqueness. So me, dear one, I beg, if you please. If we are to receive these spectral harmonies, this sphere within which we are abolished by degrees is the body, not a billowing veil of light. Is it not a vast beast comprised of atomic Christs? Great councils of Christ's tirelessly teaching, a conflux of drone inexorably reaching the furthest most frontier of all unreality, embody, disembody, re-embody, you will see. And there is a chorus of gathering just prior to sound, swelling the space that surrounds its uprising. Stand thou near, stand thou clear. A baptismal blast pattern is the body, not a tablet to bear living scripture. Is it not a mobile unit on high adventure patrol? So listen to me, dear one, I beg if you please. Our parade of circumstances is itself a melody. There is nothing hidden that in its fullness will fail to have been revealed. So take the truth out of the coffin, if that's the condition your mind is in. And children, savage children, let the salvation dance begin. Mystical revolution all around us, all around. Mystical revolution all around. A God consciousness absolute, a holy love spark all about. Mystical revolution all around. Mystical revolution all around us, all around. Mystical revolution all around. God consciousness absolute, a holy love spark all about. Mystical revolution all around. It's the song of all creation. All creation is a song. So listen to me, dear one, this will not take so very long. Listen to me, dear one, I beg if you please. As we are reaping a rich harvest of abundant harmony, our widening heart's eyes hear thee, and in the love of God roam free, to scan the curves and the intersections of your far-reaching calligraphy, demonstrating interpenetrating. The silence, yeah, with the sound. So if you want a message from the beautiful, look around. Listen in. The organism of song will show you how. And it will bring your bud to blossom with an ancient humming sound. It's the name sound of irresistible grace, crashing down at a gentle pace, Lord. The chambers of the heart, a sacred auditorium, Lord. Space, the Lord of time, and time, the Lord of space, Lord. Shod with molten prayer, we charge your face, Lord. And you will bring our bud to blossom by the force of life, death, Lord. Let me state it plain. Walking on the sand after a storm. You can see your own footprints in the sand. The birds leave the footprints too. Thank you. Thank you. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Bekolaa. Siinä juuri kuulimme, uskokaa tai älkää, Dead Sea -yhtyeen kappaleen High Original vuonna 2000 julkaistulta tupla CD:ltä Language Recordings. Dead Seata ennen kuulemme Neutral Milk Hotel -yhtyeen kappaleen Aunt Egma Blowtorch Everything Is EP:ltään. Ja ohjelman aluksi kuulimme Daniel Higgsin kappaleen Message from Beautiful hänen levyltään Say God. Kuuntelet siis Radio Bekolaa lähiradion taajuudella 100.3 MHz aina sunnuntaisin 6-7. 1, 2, 3, 4. Thank you. Thank you. Tässä alla soi yhdysvaltalaisen Frank Sturgeonin Black Circle Code kasetin B-puoli, mutta tämä lähiradion kasettidekki näyttää aiheuttavan sen verran taustakohinaa tuossa, että siirrämme tämän seuraavaan kertaan. Tässä ennen Frank Sturgeonia kuulimme Alastair Galbraithin kappaleen Full Soup Head levyltä Cry. Ja Alastair Galbraithia ennen soitin toisen kappaleen täältä Neutral Milk Hotel -yhtyeen Everything is EP:ltä, eli Snow Song Part 1. Ja Neutral Milk Hotelia ennen kuuntelimme Pink Reasonin kappaleen I Just Leave -levyltä Shit in the Garden. Ja Pink Reasonia ennen kuuntelimme Thinking Fellers Union Local 282 -yhtyeen kappaleen piste, piste, piste sekä Gentleman's Lament vuoden 92 levyltä Mother of All Saints. Kuuntelemme tähän tämänkertaisen ohjelman loppuun vielä ajankohtaisen kappaleen. Tässä on tämä vuosi 2016 ollut melko kummallinen. Monia musiikkialan ihmisiä on kuollut ja tällä viikolla Yhdysvaltojen presidentiksi tuli jonkinnäköinen harhainen sarjakuvahahmo. Merkillisiä aikoja. Mutta itselle kurjin uutinen tai musiikki kuolemissa oli Alan Vegan poismeno tuossa muutama kuukausi sitten. Nyt tähän lopuksi voitaisiin kuunnella Suicidin viimeiseksi jääneeltä levyltä American Supreme -kappale Childish, It's a New World. Tämän myötä hyvää loppusunnuntaita ja tämän ohjelman jälkeen tältä taajuudelta tulee meteliä maan alta. there's gonna be changes, changes around here. Life will never be the same. I know. It's gonna be sad. It's gonna be sad for a while. Oh wow, it's a new world. It's a new world we're living in. We're living in right now. Oh, oh, oh. Hey. You gotta go on. Today, tonight. You gotta be ready. You gotta be ready. Whatever is next. Oh child, it's a new world. It's a new yeah.